Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan psikolojisini çözebilmek için ve bu çözümü din kaynaklı hale getirip kalıcı, dünyada ve ahirette yararı sağlanacak bir çalışmaya dönüştürmek istiyorsak, bunun için nefsi tanımamız lazım dedik. İnsan nefsi tanınmadan psikolojinin etrafında döneriz, doğru. İnsan psikolojisinin etrafında dönüp dururuz. Onu çözeriz, öbürü patlar, öbürünü çözeriz, bunu patlar. Buna bir pansuman tedavisi, geçici önlemler diyebileceğimiz bir süreç olarak bakarız. Kökten çözüm için, daha doğrusu psikolojik sorunun olmaması için önceden, olduğunda da kalıcı bir tedavi, başarılı bir çalışma gerçekleştirmek için insan nefsinin tanınması lazım. Sonra da dedik ki insan nefsi görsel bir özelliği yoktur. Nesnel değildir, elle tutulup gözle görülemez, tıpkı ruh gibi farklı bir varlığın adıdır. Üç türlü insan nefsi var. Yani 7 milyar insan mıyız şu anda biz? Bundan 500 sene önce de 1 milyar insan mıydı? Evet diyelim. Bunların tamamı 3 nefis grubundan bir grupla yaşıyordur. A, B, C diye de anabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'in kullandığı isimleri kullanalım. Ana hatlarıyla 3 türlü nefis vardır. Kademelendirilerek bunlar 5'e, 6'ya, 7'ye de çıkarılabilir ama 3 kategoride nefisler ele alınabilir. 1 el-emmâratu ve 2 el-levvâmetu, 3 el-mutmainnetu. 3 türlü nefis var. Neden Arapça kullandım bu kelimeleri, başka isim vermedim? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kullandığı ıslahlar bunlar. Teberruken ona sadık kalayım dedim ama Türkçesine bakınca sürekli kötülük pompalayan nefis, sürekli kınayan nefis ve huzura ermiş nefis. Demek ki 3 sınıf. Birincisi sürekli kötülük pompalıyor. Otur, kalk, namaz vakti uyu, yemekte haram ye, çok ye, kötü söz konuş, kötü yerlere git. Artık kötülük olarak ne biliyorsak bunları sürekli nefis pompalıyor. Bu pompalayan nefis, levvame nefsinin bir önceki basamağını oluşturuyor. Yani ilk yaratılıp işe başladığında nefis sürekli kötülük emreden bir zemine oturmuş olarak işe başlıyor diyelim. Sonra eğitildikçe ve olgunlaştıkça kınayan, geçmişi, hatayı kınayan bir nefse dönüşüyor. İyice eğitildiği zaman ashab-ı kiramın büyüklerinden birisinin geldiği noktaya gelen bir nefis olduğunda ise mutmain, yani huzura ermiş bir nefis oluyor. Demek ki bizim Müslüman olarak sıradan olaylar yaşadığımız zaman bizdeki nefsin adı emmare nefistir. Şöyle ibadetlerimizi yaptık, haramlardan kaçmaya başladık. O zaman da levvame nefse dönüyor. Yani bir basamak yükseliyor. Biraz daha ilerleyip de Allah lütfeder, kulda çalışırsa neticede tam olgun noktasına gelen bir nefis oluyor. Tabii bu nefisler birinci, ikinci, üçüncü hangisi olursa olsun %100 sahiplerini yansıtıyorlar. Yani bir nefis emmare, çok kötülük emreden, sürekli kötülüğü pompalayan bir nefis ise bu ne demektir? Onun sahibinin bir eli bir beladadır, bir gözü bir pisliktedir, bir dilinden çirkin söz çıkıyordur. Sonra eli bir daha bulaşıyor. Onun ne eli ne dördü ne bir şeysi arızadan eksik olmaz. Yani onun işte iki el, iki ayağı, 4 tane yürüyen, hareket eden organının 4'ü de aktiftir. Uyurken bile o bir şirretlik planlar. Umumiyetle yoğunluk olarak insanların bu kategoride nefis taşıdıklarını hemen hemen tahmin edebiliyoruzdur. İlerledikçe bu nefis ikinci sınıf daha iyi bir seviyeye çıkar. Daha ilerleyince de üçüncü derecede mutmainne nefsi olur veya tersten de alabiliriz. Şimdi bunları bu şekilde, nefisleri bu şekilde tanımanın bize ne faydası olacak? Mesela bir delikanlının yaramazlığını keşfederken onun nefsinin hangi kategoride olduğunu da tahmin edip ona uygulayacağımız tedavinin çareleri üzerinde araştırma yaparken kötülük bombalayan nefsin sahibine neler yapılırsa faydalı olur onu tespit etmiş oluruz. Yani bir insanın en iyi nefis terbiyesi olan en iyi mutmain nefis noktasına çıktığını zannediyoruz. Mutmain nefisten neler beklenir? O özellikleri zaten biliyor oluruz. Dolayısıyla biz o nefislerden bekleneni görüyorsak bu adamın nefsi mutmaindir diyoruz. Umumiyetle insanlar evliyaullah'tandır dedikleri sınıf bu mutmain nefis taşıyan sınıftır. Yani mutmain nefiste işte Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın karakteri vardır. İşte karakter benzeşmesinden dolayı bunun nefsi mutmain düzeyine çıkmıştır. Ve bu insan Allah-u Teala'nın veli kuludur denmesine cesaret edilir. Biz bunları sınıf sınıf ele alıp bazı ayrıntılarına girelim. Tekrar ediyorum, bunun bize faydası nedir? Kendimizi gelişmemizin ne noktada olduğunu, mesulü olduğumuz çoluk çocuğumuzun ne durumda olduklarını, ne tür ıslah, ilaç, tedavi yapabiliriz bunu tespit etmemizde, yani biz bir genel harita üzerinden olayı görmemize yardımcı olur bunları bilmenin. Yoksa bunlar yani belki de alimlerin ilgileneceği derin konulardır. Kötülük emreden nefis, ennefsül emmâratü bissû, bu nefis özelliği itibariyle ki yani milyarlarca insanın nefsi bu tür nefistendir. Hiç eğitim görmemiş. Yani şöyle kabul edelim, insanların eğitimleri açısından yani diploma ve kültür ve yazı öğrenme gibi açıdan baktığımızda 3 yaşında çocuk için hangi kategoriyi kullanabiliriz? Yani orta, ilk öğretim, anaokul hiçbir kategoriye uymuyor. Dolayısıyla eğitim açısından incelediğimizde 0 kategori diyoruz. Aynı şekilde bu ilk nefis basamağı olan kötülüğü emredici nefsin de nefis terbiyesindeki basamağı 0'dır. Hiçbir eğitimi yoktur. Yani tam yontulmamış deniyor ya, yontulmamış karakteriyle belki de camiye de gittiği oluyordur. Belki de 2-3 tane tatlı söz kullanıyordur ama yani o yontulmamış düzeydedir. Çünkü pazartesi günü birinci derecede, çarşamba günü ikinci derecede oluyorsun ya da işte 18'i doldurdun mu 19'a girince şöyle oluyorsun der gibi bir şey değil bu. Kim bilir yıllar sürecektir. Eğitim mücadelesi, bir eğitim hamlesiyle ancak bu sağlanabilir. Bu nefis, emmâratun bissû olan, sürekli kötülük bombalayan nefsin adeta vazifesi insanı sürekli şımartmaktır. Ayağının kayacağı yerlerde dolaşmasına sebep olmaktır. Adı üstünde kötülük emreder. Yani namaz kılacaksan sana namazın dışındaki bir hareketi gösterir. Git orada oyalan. Tam sana karşı hata işleyeni affedeceksen intikamını körükler. Doktor sana 3 kaşıktan fazla yeme dediği bir şeyde 4. kaşığı dünyanın en lezzetli yiyeceği haline getirir. La havle ve la kuvvete illa billah deyip öfkeni boşaltabilecekken sövmeni ister. Yani bir terslik, bir sıkıntı nerede varsa bu insanın kökündeki bu nefsin kışkırtması ve yanlış göstermesi, çirkini güzelleştirmesinden kaynaklanır. Ve bu nefis insan bünyesinin içindeki bir varlığın adı. Bu akıldan, insanın kendi aklından yön alır. Akıl da insanın duyu organlarından etkilenir. Yani bir görüş, bir duyma, bir tatma, bir koklama ve bir temas. İnsanda beş duyu organı var. Bu duyu organları aklı yönlendirir. Akıl da tıpkı böyle bilyelerin birbirini yuvarlaması gibi, akıl da nefsi, zaten nefis ölçüsüz, azgın ve kuralsız bir şekilde bekliyor. Akıl da ona mesela şöyle örnek vereyim. Bir zina ortamı veya çirkin bir filmi vesaire görüntüyü izleme konusunda ilk defa göz bir cazip gelecek bir şey görür. İstiğfar edip kendini hemen abdest alıp temizlemeye götürmeyince göz gördüğü şeyi akla yönlendirir. Akıl, beyin adına ne dersek diyelim, ona bir dosya açar. Nedir o? Mesela karşı cinse ait insan bünyesinin hoşlanacağı bir görüntü. Ona bir dosya açar, onu bir kenara koyar. Ondan sonra başka bir tane daha görür, onu oraya koyar. Benzeri şeyleri o dosyada biriktirir o. Bir genç, bir delikanlı veya bir genç kız, delikanlıyı erkek için yorumlarsak, kız, genç kız, sonra bir muhabbette işte filanca evlendi, şöyle oldu, böyle oldu deyince akıl hemen o elindeki dosyayı açar. Açar, işte filancaki görüntü, filancayı otobüs durağında görmüştü, filancayı düğünde görmüştü, filancanın resmini görmüştü. Hemen nefse bunlarla ilgili dokümanları aktarır. Bunlar tabii bir saniyenin daha kısa bir zamanında olup biten işler. Nefis hemen şımarık çocuk gibi isterim, isterim, isterim demeye başlar. Bu isterim sesleri hemen o nefsin sahibini cep telefonuna sevk eder. Televizyona sevk eder. Pencereden yasak bir şeyi dikizlemeye sevk eder. Yani bu sinyaller saniyeyi bile bulmaz. O ilk gördüğü, ilk duyduğu, mesela bir şarkıda şehvetli bir tasvir duydu. Onun duyumuyla beyine gidip beynin onu akıl dosyasına, akıl dosyasının nefise bak burada böyle güzel bir şey var diye, nefisin de isterim, isterim, ben de isterim yoksa ağlarım diyen çocuk gibi şımarmaya başlamasının toplamı bir saniyeden daha az bir zamandır belki de. Bir saniye uzun bir zaman. Yani bir saniye şimdi herhangi bir elektronik cihazla Avustralya'da konuşurken bir saniye geçmiyor ki insanın kendi, hepsi bunların bir kafatasının içerisinde zaten. Saniye bile çok uzun bir zaman. Demek ki bu nefsin bu şekilde isterim, ben de isterim, oraya bak, o karşı cinse bak, şu şekilde kendini niye tatmin etmiyorsun, başkaları yaptı, bütün bu kışkırtmaları emmâretun bisû'ya, yani hadi hadi isterim, bu yoksa bak rahat ettirmem seni. Mesela rahat ettirmeme örnek vereyim. Delikanlı yatağa yatıyor, yorgun argın işten gelmiş, uyuyacak. Saatlerce bir o yana dönüyor, bir bu yana dönüyor, uyuyamıyor. Niye uyuyamıyor? Karşı cins aklına geliyor, evleneceği aklına geliyor, filanca aklına geliyor, televizyonda izlediği aklına geliyor, cep telefonundaki görüntüler aklına geliyor. Bütün bunlar onu saatlerce yatağın içinde bir o yana, bir bu yana döndürüyor. Gece onu kaldırıyor, uyuyamazsın diyor. O kalkıyor, uyuyacağım diyor, uyuyamazsın diyor. İşte tatlı yiyor, uykusu gelsin diye. Daha fazla bu sefer tatlı yediği için, mide hareketlendiği için uyuyamıyor. E bari oturmuşken boş durmayayım, gece filmi izleyeyim diyor. Yani sinek gibi reçelin içine bir kere ayağını batırdığı için bir daha oradan çıkamıyor hale geliyor. Nefis bu şekilde şımarıktır. Ama bütün bunlar, bütün bunlar o ilk korsan bakıştan gerçekleşmişti. O bir bakmıştı ya, bu güzel mi çirkin mi diye, ya da bir tutmuştu ya hoş mu diye, bu kadar. Bir hep böyle cinsellikten örnek veriyoruz ama biz ısrarla ne vurguluyoruz? Şehvet dediğimiz şey sadece cinsellik değildir. Mesela kadın kocasına filanca tür evimizde bir kanepe olsun diyor. Yahu etme eyleme, öbürlerinin taksidi bitmedi demeye fırsat kalmıyor. Kadın bir gün önce çay içmeye gittiği bir evde görmüştür onu. 5 sene önce de başka bir akrabaya gitmişlerdi. Orada görmüştü bir değişik kanepe, kırlent neyse. Ona akıl bir dosya açmıştı. O dosyada bekliyordu. Dün gittiği de aynı şekilde o dosyaya kondu. Dosyada kanepe modelleri, kırlent modelleri, elbise modelleri üzerinde bir konfeksiyon dükkanındaki kadar malzeme var. Kataloglar var onun içinde. Sonra fırsatını bulup eşine bu bizim kanepeleri değiştirelim dediğinde o dosyanın tamamı onun gözünde açılmış. Mesela şu şekilde açıyordur ve şu renge bak, bu renge bak, bu renge bak, bak bak renklere bak, renklere bak diyor. Adamın kafasında ise herhangi bir şekilde bununla ilgili önceden bir sinyal adamın aklına gitmediği için, ya kadın nereden çıkardın bunu diyor. Allah Allah, kadın diyor ben sana ne anlatıyorum, bak görmüyor musun şunlara bak diyor, ne kadar model. Yani kadının dırdır ediyor diyorlar ya, o dırdır değil aslında. Kadın aklındaki o birikmiş, onun evinde var, şunun evinde var, öbürüne nasıl yakıştı, bak buna nasıl yakıştı, öbürünün odası, bizim köşe tam onun gibi, aa onların köşesi de böyleydi. Bütün bunları kadın zaten dosya dosya yapmış, her gördüğü evden bir katalog getirmiş kafasına. Sizinkinin kırlenti böyle koldu, onunkini böyle kontu değerlendiriyordu. Adamın kafasında böyle bir şey olmadığı için adam ne anlatıyorsun diyor. Yahu sen benim duygularıma hiç hassasiyet göstermiyorsun diyor. E sen de benim işten geldiğimi, taksitlerimi bitirmediğimi düşünmüyorsun. Seninki insan değil, seninki akıllılık değil derken burada nefis aslında bir kanepe istiyordu. Sonunda bunlara mahkemeyi gösterdi. Yani belki kardeşlerime komik geliyor, bu kadar da basit mi diyor. Allah kimseye yaşatmasın bunu. Bu kadar bile değil. Ben gene bayağı büyüttüm, anlattım. Eften püften diyorlar ya, eften bile değil, püften bile değil denecek kadar. Çünkü bizim için önemsiz o. Mesela kadınlar için erkeklerin hassasiyetlerine sahip değil diyorlar. Erkek de kadının hassasiyetlerine sahip değil. Bir genç kızı doğduğu günden itibaren sen erkeklerin odasına zaten sokmuyorsun. Hep kadınlarla baş başa geliyor. Erkekler bir araya geldi mi futboldan, siyasetten, ticaretten konuşuyorlar. Onların dosyalarını nefis, akıl bu siyaset, ticaret, ziraat, arsa alımı vesaire, kavga, gürültü, futbol, bu tip şeylerle dolduruyor. Kadınlarınkini de kadınımsı dediğimiz konularla dolduruyor. Dolayısıyla kadın o kendine ait konulardan birini açtığında kendisine göre doktora tezi yapmış gibi bol bol hüccetli, belgeli konuşuyor. Adamın bu konularla ilgisi olmayınca ne anlatıyor bu kadın, delirdi mi diyor. Aynı şekilde adam da gelip işçiler şöyle yaptı, patron böyle yaptı diye anlatırken kadıncağız önce Allah yardım etsin filan diyorsa da sonra sendikaya gittik böyle oldu, zam yaptı böyle oldu, şu oldu böyle oldu deyince kadın sabret ya, babamlar yardım eder filan diyor. Adam ateşleniyor. Ben burada işten atılma tehlikesinden bahsediyorum. O babam yardım eder diyor. Anlamıyor beni diyor. Bunun ters birine rastladım. Hiç alakası yok. İşte terbiye edilmemiş nefis arzusunu putlaştırmış nefistir. Kur'an-ı Kerim bu ayete temas edeceğiz inşallah. Allah-u Teala'nın bu sözünün arzusunu putlaştırmış, ilahlaştırmış nefis düzeyine geliyor insan. Bu nefis birbiriyle öbür insanın nefsiyle çarpışınca sanki sokakta ilk defa karşılaşmış iki yabancı insanın bir şey üzerine kavga etmesi gibi kavga edip ailelerini parçalıyorlar. Birbirlerini mahkemelerde süründürüyorlar. Ondan sonraki sürecin adı önemli değil. İşte kötülük emretme düzeyindeki nefsin özelliği budur. Sadece kendi biriktirdiklerini düşünür. Egoisttir, ciddi egoisttir, bencildir. ve asla nasihat istemez. Onun dinleyeceği bir söz yoktur. Tıpkı ya yapma be adam, Allah'tan kork, çocuklarımız var diyen bir kadının mesela karşısında sizin gibi ailem olacak yerde diye kendi kendine Allah sizin de belanızı versin, benim de belamı versin, ölelim gidelim diyen biridir. Hatta ve hatta silaha sarılıp dünyasını ve ahiresini sonsuza kadar perişan edecek bir cinayet işlemekte böyle oluşuyor zaten. Nefislerin put olmasından şımartıla hiç kimsenin sözünü dinlemeyen, evde her şeyi başa belası haline getiren yaramaz bir çocuğa dönüştürülüyor. Bunun ucunda tabii ötesinde Allah'ın haramlarına bulaşmaya cesaret de artıyor bu sefer. Çünkü istiyor. Önce helallerden istiyor. Helaller bitiyor. Çünkü bir istediğini bir daha istemiyor. İstiyor, onu tadıyor. Öbüründen de isterim, ondan da ya etme eyleme yeter bu kadar diyemiyorsun alıştırdığın şımartmaya. Önce şöyle helalleri biraz abartsak olmaz mı gibi düşünüyordu. Sonra bu helallerin hepsi benim oldu. Bir tane istiyordu, hepsi benim oldu. Ondan sonra mekruhlardan da biraz bakalım tadına oldu. Mekruhlar gidince haramlar geldi. Haramlar gittikten sonra ne geliyor peki? Bütün bu şımarıklıklara karşı nefsin sahibi olan ve Allah'a karşı sorumlu durumda olan insan. Ali, Aişe, Nesibe, Ahmet kimse. O insan yeter be deyip sıkı yönetim ilan ediyor. Olağanüstü bir hal ilan ederek bu gidişatı böyle yönlendirmeyeceğiz. Acından geber, otur oturduğun yerde diye nefsine dizginlememesi durumunda ne dedik? Önce helallerle bol bol şımarıyor. Sonra mekruhlara kaçıyor. Ondan sonra haramlara, haramdan sonra stop etmiyor. Haramdan öte bir değer daha var. Nedir o? Haram koyan Allah'a karşı baş kaldırma. Kafirlik de böyle oluyor. Müminken herkes faiz alıyor. Niye bir bize haram? Ben bunu zevk için mi alıyorum? Demesi de böyle sonunda. Şımartılmış nefislerin kudurmasından başka bir şey değil. Allahu Teala'ya baş kaldırış. Burada merak edileceğini umarak bir not düşüyorum. Şeytan nerede şimdi? Şimdi şeytan nerede? Yani hep böyle nefse yükledik bu işleri. Faize kadar geldik. İşte şımarıyor nefis vesaire diyoruz. Şeytan bunun dış dünya ile bağlantısını ve içeride neler yapacağına dair provokayı organize eder. Çünkü nefis aslında gözün gördüğüyle yetinmek zorundadır. Başka bir şey göremiyor çünkü. Çünkü göz nefsin postacısı, kargo nefsin postacısı ve kulağının, gözünün, elinin aktif olmadığı, burnunun kavun kokusunu, şeftali kokusunu koklanmadığı bir yerde şeftaliyi niye özlesin ki? Göz görecek ki işte alkolü vesaireyi, zinayı tatmaya kalkacak. Alkolü bir kere dil tatacak, bu çok hoş diyecek. Ondan sonra nefis isterim, ben de ondan isterim, bir daha isterim, bir daha isterim diye şımaracak. Şeytanın vazifesi nedir? İskoçya birasını denedin mi diye haber getirmektir. Bu sefer ona bir sinyal geliyor. İskoçya birası diye mesela, yani İskoçya birası. Böyle bir bira var mı onu da bilmiyorum da lanetlikler hep orada aklıma geldiği için oraya ait. Ben de öyle tekrar ettim. Bu nedir diye nefis isterim demeye başlayacak. Şeytan burada dış güçler gibidir. Gelir terör örgütlerini organize eder. Ondan sonra da oturur. Ya bu ne kötü nefismiş diye seninle beraber ağıt yakar. Dış güç, bildiğin dış güç. Demek ki bu mızmızcılığı nefis yapıyor ama mızmızcılığında yönlendirme, kışkırtmayı, onu da bir tür organize etmeyi şeytan yapıyor. Çünkü şeytan nefsin ne istediğini çok iyi bilir. Adem Aleyhisselam'da da bu olay oldu. Yani cennette Adem Aleyhisselam'ın bu mantık üzerinden şeytan yanlışa düşüttürdü. Şimdi Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifi, bu emmare nefis, en kötü propagandayı ve pohpohlamayı yapan nefsi nasıl Allah-u Teala yarattı ve biz nasıl bu nefsin şerrinden korunabiliriz'i anlatan bir hadis-i şerif inşallah anlayacağız. Rabbimden nefsim adına, bütün dinleyen kardeşlerim adına anlamayı, anladığımızla amel etmeyi, amelimizde de ihlaslı olmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu Adem oğluna yani insana zinadan bir pay yazmıştır muhakkak. Yani ne demek? İnsan mısın erkek veya kadın? Zina riski taşıyorsun. اَدْرَكَ ذَٰلِكَ لَا مَحَالَةَ Bunun çaresi yok. Yani ne dağa kaçsan, ne şehirde yaşasan, hiçbir şekilde zina yapılandırılmasından uzak kalamazsın. Erkeksin, kadınsın, yiyorsun, içiyorsun, bunlar hormon üretiyorlar. Gözün görüyor. Ya kendini ellerin, kolların bağlı, istesen de çözülmeyecek bir yerde ölüme mahkum edeceksin. Bu intihar, intihar yaşar. O zaman Müslüman, yani ben yaratıldım, salındığım zaman, boş, kuralsız kaldığım zaman zinadan kaçışım yok benim. La mehalede. Bundan kaçış yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dikkat edin, göz bakarak zina eder. Dil konuşarak zina eder. Nefis ise ister, arzu eder. Nefsin istediği de salınırsa cinsel organ devreye girer. Dolayısıyla cinsel organ bütün yukarıdaki bu süreci ya doğrular ya da iptal eder. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu projeyi bize nasıl anlatıyor? Yani göz görüyor, dil kontak kuruyor. Ondan sonra iş nefse kalıyor. Nefse mesajlar geliyor. Gözün gördüğü, hani dedik ya göz geliyor, akla veriyor, akıl nefse iletiyor. Dosya var, incele bunu diyor. Al kataloğa bir baksana diyor. Katalogda bak neler var. Kataloğu gösteriyor. Bu gösterdiği katalogda haram, helal her şey karmakarışık. Eğer nefis terbiye edilmemiş bir nefisse isterim, ben de isterim diyor. Bu filmi izlerim. Filmden sonraki görüntüyü isterim. O aktörün elbisesinden isterim. Saçımın tıraşını onun gibi olmasını isterim. Niye gençler? Bir bakıyorsun sokakta değişik böyle kirpi gibi bir saçla dolaşıyorlar. 6 ay sonra onu görmüyorsun bir daha. Çünkü gözleri bir filmi izliyor. Bir resimde bir aktörün, bir futbolcunun resmini görüyorlar. Veya onunla karşılaşıyorlar. Ondan sonra nefis, ben de isterim. Babana söyle, kuaföre götürsün seni. Babana söyle. Babam kabul etmedi. Görüyor manzarayı nefis. O zaman yemek yeme. İştahını kapat. Kalkma sabahleyin. Okula da gitme. Madem seni göndermiyorlar. Nefis bu sefer kudurtuyor. Kadına da bunu yapıyor. Erkeğe de yapıyor. Erkeğe gidiyor. Şu kadına bak. Bu dizi filmde ne kadar güzel rol yapıyor diyor. Senin karına bak diyor. Kadına da şu adamın nezaketine bak ya. Maşallah dilinden bal akıyor. Seninki balta gibi dili var diyor. Nefis sürekli istiyor, kışkırtıyor. İş geliyor cinsel organa. Terbiye görmemişse, şeriat tanımıyorsa peki nasıl isterseniz diyor. Sonra da ateşe düşüyor tabii. Eğer nefis cendereden geçirilmiş ise ne yapıyorsun sen? Otur oturduğun yerde. Günlük rızkın geliyor, dırdır etme. Denecek bir kıvama getirilmişse nefis, bu neyle olur? Sayıyorum. Kur'an bilmekle olur, Allah'ın dostlarından nasihat dinlemekle olur, bir tasavvufa intisap etmekle olur, çok zikir yapmakla olur, riyazat dedikleri nefsi adam edecek haşin tedbirlerle olur. Mesela çok cazip bir örnek, ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Hocalarımdan dinlemiştim. Fatih semtinde Sanki Yedim Camii diye bir cami var. Adı Sanki Yedim. Sanki Yedim bir adamın adı değil. Adam o camiyi yaptırmak için işte canı ne zaman pahalı bir şey isterse gider mesela ne diyelim 100 gram tahin istiyor çocukları. Gidiyor sadece ekmek alıyor. 100 gram tahinin de yedim kabul et. Sanki yedim kabul et diyor. Onun parasını bir kumbaraya atıyor. Yapıyor, yapıyor işte karpuz istiyor. Sanki yedik kabul et diyor. Zorunluları alıyor. Böyle pahalı şeyleri almıyor. O kumbara dolunca da gidiyor o parayla cami yaptırıyor. O camiye de Sanki Yedim Camisi diye ismini vermiş. Doğruluk oranını bilmiyorum. Caminin adı öyle, Fatih'te. Fatih Camii'nin kıble duvarından bakıldığında küçük bir cami. Ama nefis böyle terbiye ediliyor. İşte bunu örnek bir konu olarak anlattım. Nefis böyle terbiye ediliyor. Sanki yedim diyorsun, yemek terbiyesi veriyorsun ona. Yani bu adama bir hakaret et. Sanki hakaret ettim diyorsun. Bu eğitim kolay oluyor mu? Kesinlikle kolay olmuyor. Eğitim kolay olur mu? Kim alfabeyi 10 dakikada öğrendi ki? Kim yürümeyi ayağa kalkar kalkmaz öğrendi? Yürümek bile insanın en ayakları var, en tabii hakkı, en tabii eylemi. Bunu bile çocuk 1-1,5 senede öğreniyor. Hala 10 yaşına geldikten sonra bile aksıyor, ayağı düşüyor, ayağı kırılıyor. Dolayısıyla sonsuz bir mücadele diye giriyorsun. Bir noktadan sonra Allah-u Teala yardım ediyor. Demek ki 3 türlü nefis var dedik. Birincisi sürekli kötülük pompalayan emmare nefis. İkincisi de levvame nefis. Şimdi levvame nefis ne demek? Kınayıcı demek. Ne kınıyor bu? Şimdi eğer nefis birinci kademede bırakılırsa, o sürekli pompalayan, yap böyle yap diye şımaran mızmız bir nefis düzeyinde bırakılırsa, o ölümle beraber biter, insanı da cehenneme sürükler. Fakat mümin ne yapıyor? Cuma günü vaaz dinliyor, Kur'an okuyor, canı ondan sonra gidiyor, zikir yapıyor, vaaz dinliyor. Başlıyor bu nefsi yavaş yavaş törpülemeye. Törpüleme ne demek? Yani mesela ağaç kabukları böyle tırtıllı gibidir. Mesela derine temas etse, ağaçtan düşerken mesela derin yırtılıyor. Onu ne yapıyorlar? Böyle ben kabaca tarif edeyim, marangoz değiliz tabii. Eyle böyle törpülüyorlar. Demire de yapılır aynısı. Bir bakıyorsun mesela bu benim masamın üstü parlıyor. Ağaç böyle bir şey değil aslında. Planya dedikleri şeyi yapıyorlar, rendeliyorlar. Böyle üstünde bardak koysan kayıp gidecek yani, öyle duruyor. Ağaç öyle bir şey değil. Nefis de öyle tırtıllı, kirpi gibi bir şey nefis. Ondan birer kıl, birer kıl, birer kıl kopara kopara kirpiyi kuşa benzetiyorsun diyelim. Nefis terbiyesi de böyle yapılıyor. Bir noktaya gelince nefis, neticede önceki bölümlerde dedik ki nefis insan için gerekli, ha nefis olmasa bakma bu bir numaralıya takıldık da moralimiz kırılıyor. Çünkü hep uydu bize, her tarafı bize uyuyor bunun. Ama bu nefis okula gidip birinci sınıfta yazmayı öğreniyor. İkinci sınıfta da resim yapmayı öğreniyor. Üçüncü sınıfta matematik öğreniyor. Dördüncü sınıfta şunu öğreniyor. Ortaokulu bitirdiğinde bayağı bir şeyler öğreniyor. Bu nefis de sabah namazına gide gele, gide gele, annesinden dua ala ala, şımarıp bir şey yaptığı zaman lan bir daha yapmayacağım bunu, kötüydü bu diye diye, bu da sınıf atlıyor sürekli. Birinde matematik öğreniyor işte, birinde bir şeyler öğreniyor. Ondan sonra geldiği nokta geçmişteki hatalarından utanç duyan noktadır. Bunu başlar, bunu yapmayacaktık biz, olmadı. İşte buna vicdan azabı diyoruz biz. Türkçe'de buna vicdan azabı diyoruz. Hem hanımına bir sürü hakaret eder, ondan sonra da oturur çocuk gibi ağlar. Ama kabahatli oydu yahu der. Şimdi ne oraya gidebiliyor, yani ne tükürdüğünü yalayabiliyor denir. Deniyor ya, ne de bu tarafa gelebiliyor, özür de dileyemiyor ama sürekli bir vicdan onu yıpratıyor içeride. Levvame dediği bu işte Allah'ta. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Şu kendisini kınayıp kahrolan nefse yemin olsun Allah-u Teala buyuruyor. Şimdi demek ki insanların kitlesel olarak en yoğun nefis kategorisi budur. Bunun için de önemine binaen Allah-u Teala buna bir tür değer veriyor. Yani Allah-u Teala boş bir şeyin üzerine ya da sıradan bir şeyin üzerine diyelim yemin etmez. Mesela güneşe yemin ediyor Allah-u Teala. وَالشَّمْسِ Yemin olsun güneşe buyuruyor. Çünkü güneş çok büyük insanlar için hayat kaynağı. Ondan dolayı. Yani kendisini kınayan nefse yemin olsun. Çünkü bu nefsin levvame noktasına gelmesi demek. Kendi kendini kınayacak hale gelmesi. Okulda okuma yazma öğrendi demek. Artık okuma yazma öğrendiği için de öğretmen buna ödev veriyor. Şu romanı oku, şunu oku, bunu oku diyor. O kitaplar onu geliştirecek, adam haline gelecek. Yani sonra biz onu büyük bir profesör, doktor gördüğümüz zaman o ilk okuma yazmasıyla o dönüşüm noktası başlamıştı zaten. Okuma yazması 3. 4. sınıfa kadar gerçekleşmeseydi o hala emmare nefis. Bir sürü kötülük pompalayan nefisti o. Okuma yazma öğrendi. Mesela insana yakışmaz bu yaptığın şey, bunu öğreniyor. Mesela hem Müslümanım diyorsun hem böyle yapıyorsun. Bu olmaz. Hem sakalın var hem sigara içiyorsun. Olmadı diyor. Hem büyük abi dedin hem de adamın önünde ayak ayak üstüne atın. Bu yakışmadı, bir daha yapma diyor. Ama önceden de yaptıran oydu. İşin berbatı bu. Yani onu görünce ayak ayak üstüne atma nezaketsizliğini de o tembih etmişti zaten. Çünkü genlerinde hala o kötülük aşılama kabiliyeti var. Ama biraz da okuma yazma öğrendi. Oradan da ödevler yapmaya başladı ya. Bu sefer tutuyor. Ya olmadı bu diyor. Olmadı diyor. Bu işte müminin otobana girdiğini gösteriyor. Otobana girdi mümin. Çünkü vicdanı hareketli. Çünkü burada o bir akıl dosyası vardı yani. O kötülük emreden nefse. Bak burada neler var. Kataloğa bir baksana. Bir bak kataloğa diyordu ya. O ikinci kademedeki nefsin elinde de o katalog var aslında. Ama katalogda 50 tane renkli renkli vardı öncekinde. Bunlar 30'a düştü. 20'si de Allah'tan, peygamberden, ahlaktan kataloglar oldu. Ama hala 60'ı, %60'ı o birinci sınıf okuma yazma bilmediği döneme ait görüntüler olduğu için gene bakıyor, uuu ne güzel diyor. Sonrakilere geliyor ama cehennemde var. Olmaz, bunu yapmamalıydım diyor. Bu olmadı diyor, ayıp oldu diyor. E niye kışkırttın beni? E ne yapayım, akrep işte, bunun için yaratıldım diyor akrepte. Burada akıl nerede peki? Akıl da gitgide oranını azaltıyor. Çünkü akıl sen haklısın diyordu buna. Her türlü hak ondaydı. Sonra bu nefis kategori değiştirince bu sefer onun yerine oturdu, vahiy gelmeye başladı. Bu vahiy mesela tövbe etti. Ne deniyor? Adam tövbe etti, alkolü bıraktı deniyor. Ne yaptı? Okuma yazma öğrendi. Alkolü bıraktı, tövbe etti. Gerçekten o tövbeyi koruduğu zaman o %10 Allah'ı, peygamberi, ahlakı, saygıyı, nezaketi, vicdanı, her ne diyorsak o kataloğun içine soktu. Ondan sonra bir Kadir gecesi akşamı oturdu. Madem alkol içmiyorum, namaza da başlamam lazım değil mi benim dedi. Namaza başladı. O Kur'an, akıl, akıl ve Kur'an sürtüşmesinde akıl kenara çekildi. Belki %30 daha vahiy geldi, Kur'an geldi, sünnet geldi, örf geldi, ana baba geldi, vicdan geldi, ahlak geldi, güzellik geldi. %10 da alkolü bıraktığında elde etmişti, %40 oldu. Ama üstünlük hala öbüründe. Bu sürtüşme belki 10 yıl devam eder, 20 yıl devam eder. Bir gün bakar ki bu cehennem burnumuzun dibinde. Aptallık benimki. Niye ben böyle uğraşıyorum ki batıl işlerle? Oturur, güzel bir gözyaşı akıtır. Bir sabah namazından sonra, yatsı namazından sonra veya teheccüde kalkar. Ya Rabbi, ben şimdiye kadarki gafletimden vazgeçtim. Yardım et bana, meleklerini gönder, elimden tutsunlar. Ben de ya Rabbi iyi insan olayım der. Onun samimi ise bu duası, Allah-u Teala onu melekleriyle yardım eder. O %60'larda olan birinci sınıf o kötülük pompalayan nefis güç kaybına uğrar. Gözyaşı akıttı ya çünkü. O gözyaşlar onun gözyaşından akarken, pişman oldum ya Rabbi derken veya bir alimin bir nasihatinden istifade ederken o üzgünlüğü Allah-u Teala'yı razı eder. Bu sefer onun kalbine Allah'a ait nur, Kur'an, hadis, ahlak, alimler, meşayih gibi üstün değerler yer etmeye başlar. O ilk başta okuma yazma öğrendiğinde %10 olan vahiy payı, %90 olan akıl payı ters döner. %90'ını iman, ibadet, ahlak, nezaket alır bu sefer. Ve %10 aklın ya olur mu bu kadar da ya, biraz da baklava ye, hep böyle ekmek ekmek olmaz diyen şımarıklık kalır. Hiçbir zaman o sıfırlanmaz. Hiçbir zaman. O peygamberde sallallahu aleyhi ve sellem sıfırlanmıştır. Çünkü onun dışarıdan haber getiren şeytanı yoktu. Dış güçlerle Allah peygamberin bağlantısını kesmişti. Sadece iç güç, iç güç de zaten bir zaman sonra köreliyor insanda. Ama ne kadar veli olursan ol, kim olursan ol, dış güç bağlantın kesilmez. Şeytanla bağlantı, şeytan sürekli o şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şurada bu var, denizlerde su var, göklerde bulut var, devamlı bir şeyler taşır. İşte o güç dengesi Kur'an'dan yana bozulup akıldan yana, zevkten yana, nefisten yana aşağı doğru gelince üçüncü merhaleye geçer. Buna mutmain nefis denir. Mutmain ne demek? Huzura ermiş nefis demek. Huzur ne? Rabbini bulmuş. Aradığını bulmuş. Cennete nasıl gidileceğini anlamış. İkinci kademede otobana girmişti. Ne dedik? İkinci kademeye geçti, otobana girdi. Üçüncü kademeye geldiğinde artık onun gözünde cennet tüter. Çünkü ileride varacağı şehrin ışıklarını görmeye başlıyor. Tabelalar artık 300 kilometre falan yazmıyor. 10 kilometre, 9 kilometre yazmaya başladı. Trafik kuralı olmasa gaza basıp anında oraya sıçrayacak ama yol gidişi için trafik kuralı var. Kur'an'ımızda Fecr suresindeki muhteşem ayetler bu ayetlerdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Sadakallahul azim. Ey huzurunu bulmuş nefis, şimdi Rabbine dön artık. Sen razısın, senden de razı olunmuştur. Şimdi razı olduğum kullarımla beraber cennete gir bakalım. Dünyadayken bu mesajı alır. Artık Rabbi ile buluşacağı günü özlemeye başlar. O rahattır. Hiçbir şekilde onun ağlamasını, sızlamasını duyamazsınız. Çocuğu ölür, Rabbim vermişti, o aldı der. Bir yerde kaza geçirir, elhamdülillah öğle namazını kaçırmadık der. Kolu kopmuş öğle namazını derdinde. 100 lira kazanır, çoluk çocuğunu ve kendisinin ihtiyacını alır, gerisini bir garibe verin, onların da mutlu olsunlar der. Bayram olur, kendisinden önce başka garibanları düşünür. Mutmain nefis, bütün bu yeryüzünün çekiminden kurtulup Allah'ın arşına doğru yükselen ruha sahip olmuş nefis demek. Bütün müminlerin hedefi budur. Ebu Bekir radıyallahu anh buydu işte. Fakat burada bir soru var. Bu noktaya geldi. Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey huzur bulmuş nefis. Diye Allah'tan ses duydu. Buna kim gelebilir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a iman ederek söyleyen herkes buna adaydır. Herkes. Her şarapçı, her zinakar, her katil buna adaydır. Ama adaylık kendiliğinden gelişmez. İçini dolduracaksın. Adaylığın hakkını ver. Her mümin buna adaydır. Ashab-ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun. Kaçı kardeş katiliydiler, insan katiliydiler, şarapçıydılar. Nasıl bu hale geldiler? Nasıl mutmain nefis sahibi oldular? Çalışarak. Buna hepimiz adayız. Bu bir. İki. Bu noktaya gelmiş birisi bir daha hata işlemez mi? Asla. Öyle bir kural yok. İşler. O zaman sıfırdan mı başlayacak? Yok. Peygamber değil ki. Allah'ın dostu. Allah-u Teala melek olarak yaratmamış onu. İnsan olarak yaratmış. Bir gün ağzından kötü bir söz çıkar mı? Çıkar. Ama o kötü sözü, o hatayı, o günahı neyse işlediği götürüp turşu kurmaz onunla. İki kelime ağzından çirkin bir kelime çıkar. Filancanın babası şöyledir diye çıkar. Oturur. 2000 kelime istiğfar eder. Birisinin 1 liralık hakkı geçer ona. O da sonra ne yaptık biz ya? Kıyamet günü bu adamla niye yüzleşeceğim der. O 1 lirayı 1000 lira olarak geri öder. Adam da şaşırır. Biraz daha hakkımı alsa da 10 katını getirse bana diye düşünür adam. Bir insanın son kıvam olan huzur nefsi kıvamına gelmesi, melek olduğu anlamına gelmez. Hala o insandır. Ebu Bekir radıyallahu anh bile olsa, Ömer radıyallahu anh bile olsa, Aişe radıyallahu anha bile olsa, bir kişi hariç, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Masum çünkü. Ehli sünnetimizin akidesi bu şekildedir. Peki o zaman ne anlamı kalacak üçüncü soru? Madem mutmain nefis dedik, Allah sevap yağdırıyor buna dedik. Ey kulum, gel kullarımla beraber sen de cennetime gir. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Seni kullarımın arasına sokuyorum, gir. Seni cennetime sokuyorum, gel kulum. E bütün bunların ne anlamı kaldı ki o zaman? Ha, öyle değil. Çok anlamı kaldı. Bu bir kere kral çocuğu doğduğu için sonsuza kadar prens olarak yaşayan biri değil. Bir mücadele ile, nefis terbiyesi mücadelesi ile bu hale geldi. Bu bir eğitimdi. Eğitimi hafif bir aksattığın zaman düşüklük olur. Yeni bir hamleyle toparlarsın. Son nefesini la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye teslim ettiği an kurtulur bu işten. Cennete de peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber girer. O zamana kadar tamam biz bu noktaya geldik dediği an her şey sıfırlandı demektir. Çünkü ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm gelene kadar kulluğa devam. Mücadeleye devam. Bunu beceremeyen birisi savaşı mağlup bitirmiş olur. Rabbimden Celle Celaluhu bu 1, 2, 3 diye kademelendirdiğimiz nefis eğitim mücadelemizde bize muvaffakiyetler ihsan etmesini ve nefislerimize esir düşmeden olduğunca, o lütfettikçe hızlı bir şekilde nefislerimizin üstüne çıkmayı, nefislerimizin altında kalmaktan uzak kalmayı bize nasip etsin diye dua ediyorum. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.